Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Kali Yuga ho raha hai. Wo pura prakat hai, ne? Kali Yuga ka arth hai ki is yug mein kalaha hote hain. एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति का शोषण करने का प्रयास करते हैं, परस्पर सद्भावना नहीं होती है. यही सब कलयुग के मुख्य लक्षणों है जो हम साधारण मानव समाज में, हम सभी लोग का व्यवहार में देख सकते. तो इस कलयुग में बहुत कठिन है धर्म पालन करना, क्योंकि पूरा वातावरण अलग है, स्थिति अनुकूल नहीं है धर्म पालन करने के लिए और भक्ति करने के लिए. चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से उन्होंने हमें एक विधान दिया है जिससे इस कलहपूर्ण अन्यायपूर्ण द्वेषपूर्ण कलयुग में भी हम भगवान कृष्ण की विशुद्ध भक्ति कर सकते हैं. और वो भक्ति करने से हम पतित दीनहीन होते हुए भी हम भक्ति करने से जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं. वो परम सिद्धि क्या है? मन पूर्ण विशुद्ध होना, और उस प्रकार हम अधिकार प्राप्त हो सकते हैं भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए, और वहां से इस कलमशमय जगत में वापस आना नहीं होते हैं. तो मन विशुद्ध होगा, इसका मतलब है कि अभी सबका मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मादा, मत्सर्य. हम देखते हैं कि दूसरों में ये सब है, काम, क्रोध इत्यादि, और इसलिए हम किसी से विश्वास नहीं करते हैं. तो हमारे मन में भी है ये सब. तो मन विशुद्ध होना, इसका मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ इत्यादि छोड़ के हमारा मन में केवल विशुद्ध कृष्ण प्रेम होगा. तो कैसे हमारा मन जो अभी बहुत गंदा है, तो कैसे उसको साफ करना है? तो चैतन्य महाप्रभु हमको इस बहुत सरल सुंदर उपाय दिया है, कृष्ण नाम संकीर्तन. चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे. प्रभु कहे कहिलाम ऐ महामंत्र, यह जप गिया सबे करिये निबंध, यह होते सर्व सिद्धि होइबे सबा, सर्व क्षण कहो नाम विधि नहिया. चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो मैं बोल दिया था, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये महामंत्र. मंत्र इस शब्द का अर्थ है वो विशेष ध्वनि जिससे मन का त्राण होते, परित्राण होते, मंत्र त्राण, परित्राण, परित्राण का मतलब उद्धार। अभी हम पतितावस्था में है, पतित कैसे, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में है, तो जिससे हमारा मन इस भौतिक संसार की गंदगी अर्थात काम क्रोध लोभ इत्यादि से, जिससे मन वो सबसे विमुक्त होगा, इसलिए मंत्र बोलना एक बहुत उपयोगी उपाय है। तो वेद शास्त्र में बहुत बहुत मंत्र है, ये हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इसको महामंत्र बोलते। मतलब इस मंत्र में विशेष शक्ति है, इस मंत्र में विशेष शक्ति है हमको भौतिक कलुषों से विमुक्त होने के लिए। विशेष शक्ति क्या है, ये भगवान का नाम है। इस महामंत्र में एक तीन शब्द है, हरे कृष्ण और राम। कृष्ण और राम भगवान के दो मुख्य नाम है, और हरे, इस प्रकार हरे बोलने से हम भगवान की अंतरंग शक्ति श्री राधिका को पुकारते हैं। और इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में हम प्रार्थना करते हैं, हे राधे, हे कृष्ण, हे राम। और इस प्रार्थना का मूल सूत्र है कि हे कृष्ण, हे भगवान, हे राधा कृष्ण, मैं आपका सनातन दास हूं। तो किसी भी उपाय से मैं आपकी सेवा में नहीं हूं, तो कृपा करके मुझको उद्धार करो, मुझको काम क्रोध लोभ इत्यादि से उद्धार करो, और मुझे आपकी दिव्या सेवा में नियुक्त कीजिए। ऐ नंद तनुज किंकरं पतितं मां वशमे भवं बुधौ, कृपया तव पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। इस श्लोक से, इस प्रार्थना जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया, इस प्रार्थना से हम हरि कृष्ण महामंत्र का अर्थ समझ सकते, किसी भावना से इस महामंत्र जपना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको ऐसे सिखाया किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के चरण में हमें प्रार्थना करना चाहिए। आई नंद तनुज, हे नंद तनुज का मतलब नंद बाबा की पुत्र, भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान होते हुए भी इनके भक्तों को कृपा और प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र के रूप में लीला विलास करते हैं। वास्तव में भगवान सब के परम पिता है और कोई इनके पिता नहीं है, परंतु लीला में जिसमें परस्पर प्रेम आदान और प्रदान होते हैं, लीला में श्री कृष्ण प्रसिद्ध होते हैं नंद बाबा के पुत्र के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, हे हे नंद तनुज, भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका किंकर हूं। किंकर का मतलब सेवक, हम सब कृष्ण के दास हैं, परंतु हम इस विषम अर्थात भयानक भव सर्ग में पतित हो गया है। तो चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना है, हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी असीम हेतु की कृपा से मुझको उद्धार करो इस भौतिक भवसागर से, और मुझको लगाए आपके चरण में एक धूल का एक कण जैसे, मुझको ऐसे स्थिति दीजिएगा। तो इस प्रकार हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहे राम, यही महामंत्र, ये श्रेष्ठ मंत्र ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का और भी उपदेश है, यह जप किय सबे करे निबंध। तो इसलिए सब के लिए यही भक्ति की रीति है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना और निबंध। निबंध शब्द का अर्थ है कि भक्ति तो केवल मुंह से नहीं होगा, खाली हरे कृष्ण बोलना नहीं है, तो हमें साथ साथ सब सदाचार भक्ति विधि और निषेध पालन करना चाहिए। यह जप किए करिए निबंध, और वो महामंत्र जप करने से हम क्या मिलेंगे? ऐसे कुछ लोग, कुछ नास्तिक लोग या अविश्वासी लोग हमसे पूछते, ये हरे कृष्ण बोलने से क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है, क्या पैसे मिलते है उसको जपने से? तो अगर पैसा नहीं मिलते तो क्या फायदा है? तो ऐसे मूर्खों का विचार में, तो किसी भी काम से यदि हम पैसा नहीं मिलते तो वो तो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग का एकमात्र लक्ष्य है पैसा कमाना। परंतु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से हम सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। तो सर्व सिद्धि क्या है? तो सर्व सिद्धि में प्रथम सिद्धि है ऐसे समझना कि केवल पैसे कमाने से कोई भी सिद्धि नहीं होती है। वो पहली सिद्धि कि इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, कुछ है क्या है? दुख। और क्या है? और भी दुख। और क्या है? और भी बहुत बहुत दुख है। इस भौतिक संसार में हमारा वास्तविक कल्याण कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र वो ही सारांश, वो आध्यात्मिक है। इस हरे कृष्ण महामंत्र इस भौतिक संसार का किसी भी चीज नहीं है। गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इस हरि कृष्ण महामंत्र गोलोक धाम से आते हैं, चैतन्य महाप्रभु लाते हैं और हमको देते हैं। एनेची और श्रद्धि माया नशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांग, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जीव जागो गौर चंद बोले चैतन्य महाप्रभु, जिनका अन्य प्रसिद्ध नाम है गौरचंद, वे कहते हैं जीव जागो, हे जीव जीव जीव, कौन कौन? मैं जीव नहीं हूं, मेरा नाम है रमेश चौधरी हो, जो भी नाम है ना, जीव, तुम रमेश चौधरी नहीं हो, तुम सरेश यादव नहीं हो, तुम जीव हो, जागो जागो, समझ लो तुम ऐश्वर्य नहीं हो, तुम भगवान का नित्य दास है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव जागो जागो जागो। हम सब नींद में है, दिन का समय भी हम चलते रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि इतना मंद है कि हम नहीं समझते कि इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए हम नींद में जैसे हैं। तो जीव जागो, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गौरचंद्र भाई को तो निद्रा जाओ माया पिशाची रखो। हम माया जो पिशाची जैसे हैं, हम माया का वश में है, कितने दिन ऐसे चलेगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हारा भव रोग अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस रोग के लिए दवा लिया हूं। वो दवा क्या है? हरि कृष्ण महामंत्र। तो लो लो, चैतन्य महाप्रभु बोलते लो लो, वो दवा लाया हूं, ले लो ले लो ले लो। तो सर्व सिद्धि होइबे सबा। इस भौतिक संसार में हम जितने भी बड़ा धनी होते हुए भी, हम जितने भी बलवान होते हुए भी, हम जितने भी जनप्रिय होते हुए भी, हमारे सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। परंतु यदि हम हरे कृष्णा महामंत्र पूरे विश्वास से निर्बंध सब भक्ति नियम पालन करने से सदैव जाप और कीर्तन करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम सर्व सिद्धि प्राप्त होंगे। सर्व सिद्धि का मतलब तो केवल माया से मुक्त होना नहीं, उसके अतीत हम एक और परम सिद्धि मिलेंगे। वो परम सिद्धि है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो सब कुछ संभव है हरि कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से। यहां होते सर्व सिद्धि होइबे सबा। सबा मतलब सबके लिए, कृष्ण भक्ति उपलब्ध है सबके लिए, नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए, नहीं है कि खाली पैसे वाले लोग के लिए, नहीं है कि खाली पंडित शिक्षित लोग के लिए, नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए, नारियों के लिए, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है कि केवल भारतीय के लिए, पश्चिमी लोग के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये कृष्ण भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है वो केवल हिंदू के लिए नहीं है और मुसलमान क्रिश्चियन इत्यादि वर्जित है, नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबके लिए है। और वो कृपा विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र का माध्यम से उपलब्ध होते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते ले लो ले लो, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। तो भिक्षा करके हे प्रभु मुझको दो मुझको दो हरि नाम, इस प्रकार हमें अति विनम्र भाव से हरि कृष्ण महामंत्र मांगना चाहिए। इस हरि कृष्ण महामंत्र केवल मुंह से नहीं आते, तो वास्तविक महामंत्र दिल से आते हैं। जो दिल से हरि कृष्ण कीर्तन करते हैं इस प्रकार प्रार्थना करके, हे भगवान की शक्ति, हे राधा कृष्ण, मुझे आपके अधम सेवक, मुझे आपकी दिव्या सेवा में लगाइए। तो जो इस प्रकार दैन्य भाव से हरि कृष्ण महामंत्र जप करते हैं वो व्यक्ति अधिकृत है भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र होने के लिए। तो हरि कृष्ण महामंत्र सारंशी है। तो आप सब कीर्तन जब किसी और श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों वो सब भी अध्ययन कीजिए, जिससे हमारा विश्वास भक्ति में पूरा मजबूत हो जाएगा और हम मार्गदर्शन मिलेंगे तो कैसे भक्ति करना, जिससे हम तुरंत सब गंदगी जो है हृदय में हम विमुक्त होंगे वो सबों से, और इस प्रकार विषय छय कभी शुद्ध होवे मन, तबे हम हेरबो श्री वृंदावन, तब हम योग्य होंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्या ब्रज लीला में सेवा करने के लिए हम योग्य होंगे। तो हरे कृष्ण, अभी समय इतना सा नहीं है, 9 बजे तक आप सब इस हॉल में रह सकते, तो अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी पूछिए और मैं प्रयास करूंगा यथाशक्ति आपको जवाब देने के लिए। दूसरा मार्ग भी है ना, ठीक है। डिवोटी, डिवोटी क्या बोलते हैं, डिवोटी जो ऑफिस में जो काम करते हैं, तो हम लोग तो 10 घंटा 12 घंटा ऐसे भी काम करते हैं, ये बहुत दूर दूर से जाते हैं, कठिन है भक्ति करना, क्योंकि भक्ति करने के लिए हर एक रोज 5 घंटा 6 घंटा समय चाहिए, माला करने के लिए, आरती करने के लिए, शास्त्र ध्यान करने के लिए। तो आपके पास इतने सब समय नहीं है। बड़ा दुविधा है ना कि जो आप इतना मुश्किल की स्थिति में है कि उससे आप प्रेरणा मिलती है भक्ति करने के लिए, परंतु स्थिति में इतने से मुश्किल है कि भक्ति करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो क्या करे? क्या करे? यथाशक्ति जितने भी संभव हो आप भक्ति कीजिए और आप प्रार्थना कीजिए और प्लानिंग भी कीजिए, जिससे आप तुरंत इस स्थिति से मुक्त हो सकते और आप दूसरी स्थिति में होंगे जो अनुकूल होगी भक्ति के लिए। तो आपका पूरा जीवन यहाँ रहने का जरूरत नहीं है, आप सब यहाँ आया है कुछ पैसा कमाने के लिए, आपके परिवार के लिए, तो कुछ ऐसे कमाए और ऐसे प्लानिंग कीजिए 2-3 साल में भारत या नेपाल या बांग्लादेश या आप जहां से भी हो तो वापस जाइए। सात संग में डूब जाते तो आप आपको निर्णय करना चाहिए आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर आप तो उस प्रकार प्रतीत नहीं होंगे। आप निर्णय कीजिए आपका जीवन का क्या उद्देश्य है। यदि आपका जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना, तो आपको ठंड दिमाग से निर्णय करना पड़ेगा तो मुझे कैसे जीवन व्यतीत करना है जिससे मैं भक्ति में प्रगत हो सकूं। हमारे पास बुद्धि है, भगवान हमको बुद्धि दिया है, तो जबरदस्ती कोई हमें भक्ति से निकाल नहीं देते, हमें चुना करना चाहिए हम क्या करेंगे, हम भक्ति करेंगे या इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करेंगे। बुद्धि लगा के आप निर्णय कीजिए, भक्ति करने से क्या फल होते और अभक्ति करने से क्या फल होते, तो दोनों का फल क्या क्या है आप विचार कीजिए और उसके अनुसार आप निर्णय कीजिए आप कैसे आपका जीवन बीतेंगे। यदि आप चाहते हो तो राक्षस बन जाए, अगर आप चाहते हो तो शुद्ध भक्त हो जाओ। तुलसी महारानी कुछ बताना, तुलसी कृष्ण प्रयासी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। तुलसी महारानी है भक्ति प्रदायिनी, उनकी सेवा से हम कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं। कल भक्ति विश्रम माधव महाराज आने वाले हैं और उनकी विशेष प्रीति है तुलसी सेवा में, तो इनसे आप अनुरोध कीजिए जिससे वे आपको पूरा विस्तार से तुलसी महारानी की महिमा प्रचार करेंगे। वो दो तीन चार घंटा तुलसी महारानी की महिमा बोल सकते, बहुत श्लोक जानते बहुत शास्त्रों से, तुलसी देवी के विशेष भक्त है। नहीं अच्छा हो अगर ऐसे हो तो अलग जाएगा मेरे व्यक्ति, ठीक है। तो अभी समय समाप्त हो रहा है, किसी भक्त का ऐसे अनुभव है, ऐसे कोई दूसरे भक्त का अनुभव ऐसे है, कोई है दूसरा? हम मुंह से हरि नाम बोलते हैं लेकिन मन पूरा जगत में सफर करते, सब तो ऐसे नहीं है लगते, ये बहुत साधारण जिज्ञासा है। तो इसलिए हम साधना करते, साधना का मतलब अभ्यास। हम जानते हैं कि मन थोड़ा चंचल है, इसलिए हम साधना करते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यथो यथो निश्चलति मनस चंचलमस्तिरं ततस्ततो नियम्यै तद् आत्मन्येव विसंदेहः। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अति चंचल है और इसलिए मन इधर उधर जाते हैं, परंतु जब हम देखते हैं कि मन चला गया तो वापस लाओ, तो कितना बार कहने वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ, बार बार बार बार बार बार, और धीरे धीरे इस अभ्यास से पूरा ध्यान होगा। तो हम সেই রকম দীক্ষার অর্থ কি? দীক্ষা হচ্ছে সেই বিধান যা দ্বারা আমরা বিশুদ্ধ হতে পারি, এবং সেই দীক্ষা দাতা যদি নিজেই অশুদ্ধ আছে তো কিভাবে তার দীক্ষা নেওয়া থেকে আমরা শুদ্ধ হতে পারি? এই সব ফাঁকাবাজি। কোন অর্থ নেই। অনুগুরু তো যে গুরু আছে, তো শুধু নামে গুরু আছে। যদি একজন আসে বলছে আমি ডক্টর আছি, এই যে সেই একদম বেজাল আছে, তার কোনো কোয়ালিফিকেশন নেই, তো আসল ডক্টর আসলে আমরা কি বলবো? তো নেই, ও সেই ডক্টর থেকে আমি ট্রিটমেন্ট নিচ্ছি। সেই ডক্টর যে আসলে ডক্টর নাই, তো তার ট্রিটমেন্ট থেকে আমাদের রোগ তো বাড়বে, কমে যাবে না। তো সেই রকম তথাকথিত গুরু থেকে দীক্ষা নেওয়া ফল হবে যে আমরা আরো অশুদ্ধ হয়ে যাবে। তো সেই জন্য সেই রকম লোককে গুরু বলে সে তো ভুল। অন্য গুরু গ্রহণ করে সেটা প্রশ্ন তো নেই, কারণ যারা গুরুগিরি করে কিন্তু আসলে গুরু নেই, তো এইসব বেজল আছে। আমি কি বলছি, দীক্ষা জানি আছে, সে তার কোন দাম নাই, অর্থ নাই। সেই রকম দীক্ষা দেওয়া সেটা শুধু অনেদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য, শোষণ করার জন্য। সেই রকম গুরু তো তাদের শিষ্যদের কিছু কল্যাণ করতে পারে না। আপ কন হ্যাঁ, আপ জবাব দিছি, আপ দীক্ষিত ভক্ত হই নাই, তো আপ কন হ্যাঁ, আপ তো নাই মালুম। আপ কৃষ্ণ খা, কৃষ্ণ খা অংশ ও দাস, তো ওই উত্তর হে, কহা সে আয়া হো, তো আপকা পূর্ব জানম নেই, আপ কহা থে মুঝে মালুম নেই, কিন্তু হম সব কৃষ্ণ খা দাস হে। ওই উত্তর হে, হম কহা যায়েঙ্গে, আপ কহা যায়েঙ্গে, কহা যায়েঙ্গে, যদি পুরো বিশ্বাস সে আপ যদি হরি কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেঙ্গে, আপ ভগবান কে পাশ যায়েঙ্গে, নাহি তো অনিশ্চিত হব, আপ ভব সংসার মে রহেঙ্গে, আপ শায়দ কুতর কাশরে মেলেঙ্গে, ইয়া বিলিকা, ইয়া উঁট, ইয়া পশু পক্ষী কীট, তো আপ হরি কৃষ্ণ মহামন্ত্র খিজিয়ে ও প্রয়াস খিজিয়ে भगवान की सेवा करना और हम भगवान के पास जाएंगे। हरे कृष्ण।